Yaya mwana wenda kolongo, wa ulongo lufwidi, mwana nketo bebele. Yaya polino yenda kolongo, wa ulongo lufwidi, mwana nketo sumukini. Sumukini, mwana nketo sumukini, mwana nketo sumukini, mwana nketo sumukini. Sumukini, mwana nketo sumukini, yaya mwana nketo sumukini, mwana nketo sumukini. Ah, mwana nketo yaya, yaya kenda beni. Yaya mwana oyenda kolongo, wa ulongo lufwidi, mwana nketo bebele. Bebele, mwana nketo bebele, mwana nketo bebele, mwana nketo bebele. Bebele, mwana nketo bebele, yaya, bebele, mwana nketo bebele. Yaya pweno yenda kolongo, wa ulongo lufwidi, mwana nketo bebele. Bebele, mwana nketo bebele, mwana nketo bebele, mwana nketo bebele. Bebele, mwana nketo bebele, mwana nketo bebele, mwana nketo bebele. Ah, kenda beni yaya. Yaya mwana wenda kolongo, wa ulongo lufwidi, kenda kungwani. Yaya mwana wenda kolongo, wa ulongo lufwidi, kenda kungwani. Bebele, mwana nketo bebele, mwana nketo bebele, mwana nketo bebele. Bebele, mwana nketo bebele, mwana nketo bebele, mwana nketo bebele.